Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Kaixo, arratsaldeon, ze moduz? Ongi eta zu? Ongi. Bueno, ba, gaurko saioan aipatuko dugu Bidasoa eta Real Union biak etxean arituko direla asteburu honetan. Alde batetik Bidasoak bihar hartuko du Nava taldea Artalekun arratsaldeko 8:30etan eta Real Unionek berriz ba igandean jokatuko du Galen partidua, hauek Ponferradina taldean jasoko dute bertan arratsaldeko 4:00etan. Bertzalde Donibane Loitzune Hondarribia ospatuko da, lasterketa ospatuko da igande honetan ere. Donibane Loitzunetik hasi eta Hondarribiara bitarte 21 kilometroko mendi erdi maratoia izanen da. Bertzalde gaurtek aintzinera igandera bitarte Jaizubia Ipika klubak 2023ko Euskadiko Jauzi Txapelketa hartuko du eta hori ere aipatuko dugu Xabi Berrotaran klubeko kidearekin batera. Eta hortzirarero bezala, ba Bertze eskualdeko Bertze Kiroleta kluben hitzorduak ere aipatuko ditugu asteburari begira, ba beti bezala, kirolaz betetako asteburua izanen dugulako. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hasiko gara, Bidasoarekin hasiko gara gaur, eta aipatu behar dugu ba demoraldeko 7. jardunaldia jokatuko duela larunbat honetan, urriaren 21ean, arratsaldeko 8:30etan Artalekun. Balomano Nava taldea jasoko du bertan eta naiz eta bolada onean egon, neurketari behar bezain bertzeko garrantzia emanen diote Jakobo Kuetararen mutilek. Partidu guztiak garrantzitsuak direla eta aurkari guztiak arriskutsuak ere badirela aipatu zuen atzo Jakobo Kuetarak prentsaurrekoan. Hala ere, Bidasoa, momentu honean dagoela onartu zuen baitare, naiz eta maila ona eman beharko duten irabazteko prestatzailearen iritziz. Etxean hariko dira, bihar eta Navari irabazteko ba, gakoetako bat, beti bezala armaila izanen dela ipatu zuen, zaleak, garrantzitsuak izanen direla eta beraien bultzada ba, aditzea eta sentitzea espero dutela. Beraz, berez edo bide ongi bidean, ba Bidasoak garaipena eskuratu ahal izanen du bihar, ez? Artalekun, baino bueno, Jakobok aipatu bezala, ahal eta maila onena eman beharko dute horretarako, ba partidu guztietan bezala, ez da Jean-Pierre? Bai, hori beti esaten du Jakobok eta bai. Horrela izaten da, entrenatzaileek beti ba neurriak hartzen dituzte. Hausnartzen dituzte arerioak eta kaizu honetan ere bai. Ala eta guztiz ere jakin behar da, eta Jakobo beti aipatzen du, aurretik aipatzen du, kontuz talde honekin, jokalari hauekin, beti bai. Korapilatxua izango dela norgailegoka, baina gauzak kasu honetan Nava de la Asunción bai. Bere etxean talde berezi bada, ba, jendea oso gertu duelako eta herri guztia joaten da ara, eskubaloiera. 2008an biztanle dira herri hartan. Bai. Eta dena antolatzen da eskubaloiaren inguruan. Eta ba begira ezazu oso balen talde badute, lehen mailan ere bai beste talde bat edo gaztetxoa eta eskubaloi eskola eta inguruko herriak ere Navan dute jarria eskubaloieko kontuak garatzeko eta sustatzeko, eta bueno, herri berezi bada alde horretatik, eta hor presidente berezi bat dutela ere aipatu behar da, eta bere oberena ematen duela. Jeitsi egin ziren, baina berriz ere igotu egin dira, eta bere ala, eta ondo. Eta talde, ba, berezia da. Bernabeu galdu du, Bernabeu Benidormena joan zen, proko poendiko dago eslobakerra, oso jokalari hona da, Patopski ere atizaina, eta bere kiroldegian oso talde komplikatua dela, ipatu behar da. Bihotzeko talde bat, bai. Eta, bueno, ausarta dira, eta defensa lanetan Bidasoak bere maila erakusten badu, eta erasoan ere bai aurten diren bezala, eta atezainak bere maila erakusten malin badute ere, eta aipatu duzun bezala, eta Jakobok esaten duen bezala, maila hor gertu balima da, ba, bai. Ez dago arazorik izango garaipena eskuratzeko. Esaten dutenean arazorik ez dela, dena hor neurri batean bere mailan balin badago. Bai, bai. Kirolak, kirola beti azkenean joko bat da eskubaloia ere. Hori da. Bez? Bai. Eta azkenean ere, ba, egun kaskar bat izaten ahalduzu, azken orduko arazoekin, baina normalean Bidasoak beste garaipena eskuratu beharreko luke. Eta 13 punturekin ja kokatu. Bai. Beti bigarren postu horretan sailkapenean. Uste dut Bidasoaren egoera oso ona dela orain, lasaitasunean ari direla, lanean. Eta nik uste dut ere, ba, denboraldia hasiera hau, jokalarientzat, teknikarientzat oso garrantzitsua izan da, zer ba, hasiera batean zalantza batzuek hor denok genituen, eta entrenatzaileak ere bai, nola, ze erantzuna emango dion, taldeak, eta erantzuna oso ona izan da hasiera batetikan. Barcelonaren aurka berdindu egin ondoren, ba, hortik aurrera garaipenak eskuratu dituzte eta ka, talde Arerio Makala eraen aurrean ez. Torra Vegan, Baiauriren aurka, Lugurroñon, eta gero Benidormen ere bai, Puente Genil gaindituz eta orain Nava de la Asunción. Nahi nuke aipatu Navadetik zaleak gerturatuko direla ere, bere bulla bertan entzungo dela, eta aurretik kanpeina Bidasoatarrak eta zale horiek bazkari bat izango dutela, antolatu dutela bazkari bat, harremana oso estua dutelako, aspaldidanik, eta bazkari hori Irungo atseginan izango dela. Jatetxean, Irungo atseginan, eta peina Bidasoatarrak alde batetik, beste zale batzuk ere bai, peina Bidasoatarra eta Navako zaleak. Elkartuko dira, gero elkarrekin igotuko dira kiroldegira hartalekura, eta norgehiagoka arratsaldeko bostak eterbidan hasiko da. Eta horrekin batera, ba, aipatu behar dugu, ala eta guztiz ere, kontuz Navarekin. Hori da. Hori da kontua, eh? Bai. Ondo defendatu behar da, erasoan ere da ondo konpondu, ondo antolatu, eta gauzako ondo egin behar dira gaur egun Asobalen garaipena eskuratzeko. Bai. Hori da azken kontua. Eta nik ez dakit bertan egongo den Pedro Patxeko edo ez, hor zalantza bat izango da, arriskurik ere jokalariek ez dutena kasunetan hartu, eta gero, claro, prestatu behar da, Iruñako norgehiagoka. Hori da. Ez dugu bukatu nahi, dira norgehiagoka. Hori da, bai. Hor uste dut, hiruarren autobusa hor gertu egongo dela, hor zaleak egongo dira, eta hori ja, datorren ostiralean, 8:00 izango da, baina hortik bihar, 8:00 hartaleku kiroldegian, beste Asobal norgehiagoka bat. Hori da. Ba, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin ere izan gara eta bueno, ba, bere iritzia edo aurre ikuspena ere adituko dugu. Ba, bueno, Nava talde moldatua, ondo entrenatuta, ondo erazutzen du eta defentsa solido batekin gainera, ba, bueno, sailkapenean erdi mailan hori burrukan dago. Beraz, hori da Navaren maila. Azken finean garrantzitsuena gu ze moduz jolasten deun izango da, hori izango da partidaren gakoa. Egia da, ba, konfiantza guztiarekin gaudela, taldea oso ondo entrenatzen ari da, oso ondo konpetitzen ari du, eta hori izango da gakoa. Uste dut izango dela, ba, afizioak eta jokalariak eta taldeak duen harremana, gero larun batean ikusteko, festa bat izateko, eta holaxe taldea, ba, partidu iraziko gu. Zanduan bezala garrantzitsuena gure maila izango da, ematea izango da, eta batez ere gure defentsa. Azken egunetan, azkeneko partidoetan oso ondo ibili duna, eta hori izango agakoa. Zebeaiek egia da, ba, adibidez, Jakub Prokopekin edo Andres Moyarenekin, ba, golazko sartze dituzte, hori da beraien, ba, erramientarik onena, eta hori geldituz, ba, partidu irabaziko dugu, gainera gure atezainak dauden moduan, hori izango agakoa. Batez ere gure maila ematea, eta holaxe ba partiduko bi puntuak Irunen geldituko dira. Ba hori da, Borja Burgeterentzat ere garrantzitsua izanen da zaleen eta jokalarien arteko harremana eta bueno, ba erran bezala hartalekun besta bat ospatzea ere nahi dute bai, eta bai, eta gero aipatu du Moyano bai jokalarion badala, baina nik aipatuko nuke hor Prokopen lana. Bai. Oso ona dela normalean. Jokalari egonkortu da jokalari hori. Zauritu egon zen, baina ondo egonkortu da eta ba, jokalari oso garrantzitsua uste dela. Agenda batean egon zen, baina dakit hori nola konpondu zen. Jokalari on bada, ez lo bakarra, Horra, jokalari batek ez dute talde bat egiten. Ez, noski. Baina, bueno, bere eragina izango du. Hala ere, aipatu bezala, nik uste dut Bidasoa une honetan, une honetan gainditzeko prest dagoela eta garaipena eskuratuko duela ez balin badoa hor arazo handirik. Eta gero aipatu duzun bezala besta izango dela, eskubaloiaren guruan, Bidasoa eta Nava de la Asunción artean. Hori da. Ba, oroitu, bihar izanen dela partidua arratsaldeko 8:30. Hoxe. Real Unionek bere aldetik ere etxean jokatuko du asteburu honetan hauek Ponferradina taldean jasoko dute igandean arratsaldeko 4:00 aurkaria momentu honetan sailkapeneko bigarren postuan dago eta Real Unionek baino puntu bat gehiago du. Bere aintzinetik dago kokatua alegia. Orain arte ez du partidurik galdu, hain zuzen ere Celta, Sestao, Fuenlabrada eta Osasunaren kontra irabazi eta Sabadell, Lugo, Gimnastik eta Deportivo de la Coruñaren kontra berdindu du. Beraz, hau erranda, ez dago zalantzarik neurketa gogorra eta borrokatua izanen dela igande honetako eta batez ere Real Unionek puntuan etxean geratzea nahi badu eta nahi du noski, ba horregatik borrokatu beharko du eta bueno, ba lan ona egin. Egia da oraindik ere etxean ez duela partidurik galdu. Real Unionek bere etxean bueno, ba hortxe indarra egin du. Hori nahi zuen demoraldi hasieran ere eta ba lortu du bere zelaian ba bere txokoa egitea. Eta beraz, bueno, ba Ponferradina hortxe bertan Estadio Galen jasoko du eta horrek ere eragina izanen du. Ez dakit zuk nola aurre ikusten duzuen Ponferradina eta Real Unionen arteko neurketa. Aipatu dugu, ez? Ba etxean indartxu dagoela Real Union. Baina hala ere, ba zaila eta aurkariko gorra izanen dela, ez? Aipatu gaztula partidurik galdu orain arte eta bueno, horrek ere zerbait erre nahi du. Oso zaila, Bai. Hala ere, Reuniok bere etxean, ba bere lana aski txukun bete egin du. Egia da 10ren jokalarien aurka Majadonda gainditu egin zuela, gero Arenteiro ere gainditu egin zuen eta Tarazona eta Eriol ere gainditu egin duela eta Sabadell ere bai. Hori aipatu behar da horrela. Bai. Orain Sociedad Deportiva Ponferradinaren aurka komplikatu izango, ez du norgehiagorek galdu. Hori da. Talde indartsua da. Bai. Bigarren mailan urteak eta urtea ibilia. Talde horretatik, ba bueno, puntu egin beharko da, bloke oso sendoa du, indartsua eta alde horretatik nik ez dakit nola antolatuko diren. Ikusiko du alde horretatik nola konpontzen den iganderako dena prest dago, alde horretatik, Real Unionek ez du jokalari berririk izango, Rierak ez du jokatuko, Asier Benitu urrutik dago, hendik, pikin bat hobeto irazuzta, baina Real Unionek nahi du lehen bailen garipen bat eskuratu, zeba, lengoan, oso norgehiagoka berezia izan zen, nik aipatu nizun astelenean, eta gaur egin du Franen Justok ere, uste du, lehen zatia oso txukuna, izan zela, baina gehiago ere. Oso ondo, kontrolpean eukizula norgehiagoka, Real Unionek. Nahi zuen lekuan. Baina, zuk aukerak ez bali meatu asmatzen, futbola ze izaten da zenean, bai, zu zenta jokalari handi batzuekin, ez dala, erraza. Orduan, hor, ba, komplikatua izan zen, afera, hiru gol jaso egin zituzten eta hor porrota gorra izan zen, baina bueno, nik astean zehar ikusi dut entrenatzen oso ondo, lasaitasunean eta bere lekua hartzen eta beno, hor dago Real Unión azken finean hirugarren postuan ia 15 punturekin eta orain ikusi behar dugu atorren igandean ze erantzuna ematen dion Pau Ferrarenari. Talde handi bat, beste bai. Egitura batekin, beste itxura batekin, beste kalitatea batekin, baina azkenean maila bat berean dago. Bai, hori da, hori da. Bai. Tokan, bueno, ikusiko dugu, nola antolatzen diren jokalariak eta teknikariak eta zaleak, jaia ere nahi dute ospatu, ba, gizu pak bat dagoela, Ponferradina, bai. Depor eta Nastikeren aurka, bai. 24 euro dira, ez? Bai, 24 euro dira. Zizakit, bai. Eta, bueno, pak hori, ba, nahi dute garatu, eta, bueno, giroa sortarazteko estadion galen, beharrezkoa izango da noski baietz, ba, Ponferradina talde indartsua dela, bai. Patu behar dugu, hori argi eta garbi, noski. Orduan zaleen eragina garrantzitsua izango. Bai, bai, hori da. Ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara hemen ere, eta bueno, ba, berak bere aurre ikuspena egin digu. Ba, iganderako gogo askoekin, ez da? Azkenean, hirugarren posizioen gaude, Ponferradinak bigarren, puntu bateko aldearekin, eta taldeak oso ondo entrenatzen ari du. Galen partidak oso onak izan dira onera arte, eta gure ideia bakarra partidira bastea da, eta nahita nahi ez jendea behar dugu Galen. Giro polita egongo da, igande bat, arratsaldean, Iruneko jendeari futbola igande eta arratsaldean asko gustatzen zaio, eta espero duguna da, Galen giro aparta egotea igande honetan. Seguru gaude, azkenean taldeak ehuneko unean egongo dela, aste honetan entrenamenduak onak izaten ari dira, eta igandean ehuneko euna emango dugu. Ba hori da, aditu duzue, Galen ere garrantzitsua izanen da, zaleen bultzada, ez? Eta zalek ba, horre egite duten presioa, edo bueno, nolabait errateko ba nola ospatzen duten, ez? Real Unionen partidua. Beraz, hori da, igande honetan hori espero dute, bai. Ni nahi dut ikusi, nahi dut jakin, zeu zer aipatu du Fran justu hori gaur, baina, bueno, ez dut jarraitu afera horrekin. Bai. Nahi dut ikusi, atzelari bezala, ezkerretik, Julio Martínez sartzen den, edo ez, ba, bai. Lehenko akatsa, Joseka Marquezena ez da normala. Uh-huh. Kirol eskoletan hori ikasten da. Bai. Berak erdira joan zen. Uh-huh. Eta bere lekua galdu egin zuen. Bai. Eta Fran Justo zen, bai, fugula da, baina fugula da ez. Hori ez da fugula, horrela da, kontu. Yeah. Eta, nik ez dakit, ba, Julio Martínez Eskortzia oso jokalari hon bat da. Eta ez dakit bere lekua berriz hartuko duen, eta Joseka beste leku batean jokatuko duen, baina ni zalantza hori hortxe bertan dut. Mm-hmm. Iban Perezekin, eta ez dakit hor Victor Aymil bueltatuko den, edo Iban Perez bertan egongo den. Eta erdian ez dakit, zerra, hor dere arazoa ditu, Renuninek, golasko hartzen ditu. Bai, bai. Golasko hartzen ditu. Eta nik ez dakit horrena nola, hori ni nola konponduko den. Baina, bueno, hori ikusiko dugu datorren igandean. Nik zalantza hori dut dakarrik, bai. Irazusta fijo izango dela. Eta bai. Gotik aurrera beste amar. Mm-hmm, hori da. Aldaketak izango dakit. Baina, nik zalantza hori dut. Mm-hmm. Eta talde handia dela Ponferradina ez astu. Bai, bai, noski. Ba hori da, hori guztia igandean jakinen dugu, arratsaldeko lauetan jokatuko da, Real Unión eta Ponferradinaren kontrako, bueno, arteko partidua, eta, bueno, ba, errandu egun bezala, Real Unionek hiru puntuak etxean gelditzea nahiko du, eta hori, helburu hori, lortzeko, ba, borrokara aterako da zelaira. Bertzale, igande honetan ere, baino goizez, Donibane Lohizune Hondarribia erdi maratoiaren 24. edizioa ospatuko da. Hondarribiko eta Donibane Ziburuko arraunlarien arteko erronka batekin hasi zena, 24 urteotan erdi maratoi homologatua izatera pasa da. 2.400 korrikalari espero dituzte. Donibanetik Hondarribira Erlaitzako bideak eskaintzen dituen paraje zoragarriak, Hendaiatik Irunerako mugaz gaindiko keinua, eta Hondarribiko aldezarra zeharkatzearekin batera, Arma Plazan izanen du helmuga lasterketa honek, 21 kilometroko ibilbide berezia dela azpimarratu zuten pasaden asteazkenean egin zuten aurkezpenean, Igor Enparan Hondarribiko alkateak ere hau aipatu zuen, eta hau guztia posible egiteko 11 elkarte eta Bolondresen lana eskertu izan nahi zuten bertan, Hondarribiko kirol elkarteak eta Donibane Ziburuko Urrioko arraun taldea, bueno, biak antolatzaileak dira eta biak ere hori bera eskertu nahi izan zuten. Trafikoan eragina izanen duela lasterketak ere aipatu zuten eta bueno, beharrezko desbideraketak ezarreko dituztela horretarako. Korrikalariei dagokienez, kontsignak arraun elkartean eta hondartza kiroldegian izango dituzte eta bueno, erran bezala 2.400 korrikalari espero dituzte lasterketa handi honetan, 21 kilometroko erdi maratoia izanen da. Donibanetik hasi eta Hondarribiko Arma Plazan bukatzera arte. Bertan, aurkezpenean Xavier Pedruelo Hondarribiko Kirol elkarteko antolatzaile, bueno, elkarte antolatzailearen ordezkari izan zen, baita Igor Enparan Hondarribiko alkatera. Eta beraz, biak entzungo ditugu eta lasterketa honen inguruan mintzatzen. Aurten 2.200 partaide izango gera. Hoietakoak 124,6 porcentua emakumeak izango dire. Hori, bueno, iruditzen zaigu aipatzekoa dela. Inguruko maratoi erdi bestekin konparatua datu nahiko altua da eta bueno, hortan lanean jarraitzen dugu parekotasun bat lortzeko, Karrera aurreko urtetan bezala homologatua egongo da. Eta datu batzuk emango ditut karrerari buruz, pixkat aurreko urteko berdintxoak izango dire, baina bueno, lehen urtean bezala kajoiak izango ditugu, bost kajoi, pixkat irteeran korrikalariak banatzeko, ibilbide berdina, Donibanetikan pasatuko gera Ziburura, gero Kornisetikan jungo gera, Hendaia, Irun eta hemen Hondarribin bukatuko dugu kale nagusian. Zerbitzuak komunak izango ditugu hasieran, kosignak, dutxak, hostaldin eta arraun elkartean hemen Hondarribin. Arraularien arteko erronka batetik abiatutako proiektua izan zen eta balioan jarri nola jendeak maila voluntarioan edo lan eginez lortu duen maratoi erdi bat, homologatutako maratoi erdi bat eta 24 urtez egonkortzea lortu dutena eta 2.000 parte hartzaietik gorako jendearen erakarpena lortu duena, ez? Honetarako dudarik gabe herritar eragile askoren inplikazioa dago, bereziki Urrioko Arraun Elkartea eta Hondarribiko kirol taldearen inplikazio nabarmena dauka eta voluntariadoko lan hori edo balioan jarri nahi dugu udalaren aldetik. Beste ikuspegi batetik baitare aipatu nahi dugu herritarren kirola sustatzeko balio duela eta herritarren kirola sustatzea aipatzen dugunean aipatzen dugu herritarren osasuna sustatzen ari zaretela eta hori ere balioan jarri nahi dugu. Eta bestaldetik ni karrera hau korritutakoa izan du naizen aldetik, hain polita lasterketa bera hasierako zatia eta bereziki Korniseko zati horren balioa izugarria dela iruditzen zait. Beste gauza bat balioan jartzeko zalantzarik ez mugaz gaindiko kirol saio bat dugula, ez? Eta nola herrien arteko elkarkidetza hau Bidasoa Bailaran, Txingudi Bailara eta Donibane Lohizuneraino iristen den herritarren arteko harreman hauek eta hori ere uste dut garrantzi handiko neurria badela eta bueno, animatu nahi zaituztet bai antolatzaileak, bai kirol parte hartzaileak eta gainerako herritar guztiei deia zabaldu kaletara irten daitezela, animatu ditzatela lasterkariak, ez delako lasterketa erresa eta gozatu dezatela bai korrikalariak eta bai herritarrek hain ekimen politaz. Bertzaletik, ba, gaurtik aintzinera igandera bitarte Jaizubia Hipika Klubak 2023ko Euskadiko Jauzi Txapelketa hartuko du bere instalazioetan. Guztira 201 zaldizkok parte hartuko dute eta 7.000 euro banatuko dira sarietan. Euskadiko Hipika Federazioak eta Jaizubia Zaldiketa Eskolak jauzi lehiaketa autonomikoa eta 2023ko Euskadiko Jauzi Txapelketa antolatu dituzte astebururako. Gaurtik aintzinera, ba, gaur hasiko baita txapelketa aurriaren 20an hortzirala eta aurriaren 22 arte luzatuko da igandera arte. Errandon bezala Jaizubia klubaren instalakuntzetan. Guztira 201 zaldizkok parte hartuko dutela aurreikusi dute klub Irundarretik, tartean profesional mailan punta puntan dauden hainbat kirolari. Hala nola, Peio Elordi, Ruben Gomez eta Xavier Zabaleta. Gazteen mailan berriz Uxue Arruzak eta Nora Garziak hartuko dute parte eta lehiaketan zehar 7.000 euroko sariak banatuko dira maila bakoitzeko sailkapen orokorrean lehenak gelditzen diren zaldizko horien artean. Xabi Berrotaran klubeko kidearekin izan gara eta berak eman dizkigu txapelketa honen xehetasun gehiago. Bueno, asteburu hontan dugu Euskadiko txapelketa, antolatzen du Euskal Federazioa eta Jaizubia elkartea. Daude gutxi gora bera 200 partaide. Da ostirala larunbat eta igandean, ostiralean da una toma de contacto eta gero larunbat eta igandean da ja txapelketa. Da bi egun, eta igandean izango dide egoten bade jendia punto berdinekin, pues, egoten dide desempatiak, hori direneko polita ikustekos. Aziko gea bilar ostirala 10etan, eta larunbat segurazki 9etan. Oraindikan ez dute izan ordutegia, baina hori izango da, eta izango da egun guztia. Vale? Daude probak 6 proba, eta gero hori, etortzen dire Euskaditikan, pues hori Gasteizetikan, Bilbo aldetikan, eta gero Gipuzkoara baitare, gero Navarratikan etortzen dire baitare, eta gero baitare batzu Santanderrekoak. Vale? Bueno, Euskal Herrian gaur Hipikako mailan dago nivel asko, etortzen da Uxue Arruza, que aurten geratu da bigarrena Europako txapelketan, da eta kategoria children da 16 urte baino gutxiago, eta gero baitare geratu da Espainiako txapelduna baitare, eta gero etortzen dire, pues hori, Xabi Zabaleta, que ibiltzen da oso ondo, da Irundarra, baina dagoen, darama urte asko bizitzen Bilbon, gero Ruben Gomez, baitare, Mungiako Hipikakoa, que ibiltzen dire, bueno, estatu mailan ibiltzen dire oso ondo, Peio Elordi baitare, aste buruntan egon da konkursatzen Sevilla eta Ibiza oso ondo, gatu da hirugarrena, proba ondia batean, eta, bueno, Euskadiko txapelketa izango da maila asko, goiko maila, bale? Eketotzen dire oso onak, eta gazteria baita dire nahiko maila ona dute. Eta hori, animatzen dugu jendia tortzea, ikustea, ea egualdia respetatzen badu, eta, bueno, jendia posibio etorri ikustea, eta, bueno, dire froba politak, zaldiakin, eta, bueno. Ba, errugbi azarituko gara, orain izan ere Hernani Rugbi taldeak inklusio bertso jaialde antolatu du urriaren 29erako. Leidor aretoan, eguerdiko 12etan iragango da, eta Maialen Lujanbioa. Mitx Arzaius, Nerea Ibarzabal, Beñat Gaztelumendi, Jesus Mari Irazu, eta Joanes Ilarregi arituko dira bertxotan. Saioaren helburu nagusia, aniztasun funtzionala duten pertsonek gizarteratzeko dituzten trabak azalaratzea. Izanen da, horretarako urritasunen bat duten pertsonen, haien seniden, edota esparru horretan lanean dabiltzan profesionalen larruan jarriko dira bertxolariak. Saioan jorratuko dituzten gaiak prestatzeko ezinbertzekoa izan da, Gipuzkoa mailan aniztasun funtzionalaren inguruan lan egiten duten erakundeen laguntza, Hernani Krek azaldu duenez. Hain justu, Gautena, Pauso Kalkartea, Atzegi, Marea Urdina, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioa eta Uliazpiko erabiltzaileen senitartekoen eta profesionalen bizipenen bizipen pertsonaletatik ateratakoak izanen dira gaiak. Hernaniko Rugbi taldeko Andoni Lizeagarekin hitz egin du Aitor Errazkin lankideak eta beraz, ba, adituko dugu berak kontatutakoa. Ze rugbia, gure eskualdean praktikatzen den kirola da, Hendaian eta Irunen ehunka ba, lagunek praktikatzen dute. Baina Hernaniko rugbi taldea oso ezaguna da baita ere ba, gure eskualdean. Esango dugu, Playa Hondi edota Hondarraiz zeleietan jokatu izan dute. Baina inklusioaren alde talde honek egiten duen lana, oraindik ez da hain ezaguna gure eskualde hontan. Lan garrantzitsua egiten du, Hernaniko barrugbi taldea erreferenteak dira, eta baita ere eredugarriak. Esango dugu, ba, hemendik gutxira urriaren 29an inklusio bertso jaialdi antolatzen dutela. Leider aretoan izango da, itzordua eguerdiko 12an, eta bueno, puntako bersolariak izango ditugu itzordu horretan. Honetaz hitz egiteko eta bereziki Hernaniko rugbi taldeak inklusioaren inguruan egiten duen lana ezagutzeko Andoni Lezeaga dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Andoni. Egunon. Bueno, aipatzen genuen, aski ezaguna eta maitatu da baita ere Hernaniko rugbi taldea gure eskualde honetan, baina lehenik eta behin inklusioaren inguruan, noiztik eta nola ari zarete Hernaniko rugbi taldean? Bueno, azteko eskatzen izkizute hitz horiek, izan hori bai, guk ere harreman handia dokagu klubak, bai, iparraldeko taldeekin eta eskualdeko taldeekin eta bueno, guretzat ba eskertzeko da egiten dituzuen aipamen horiek edo laudori horiek. Eta bueno, da gure inklusiboaren proiektura joan da, bueno, jakina da errugbia berez dela inklusiboa eta izate hori ba gure errugbi taldeak ere elkarteak ere baduela. Baina proiektu honekin orain dela 8 bat urte da hasi ginen. Hor izan genuen, ezagutu genuen, ba, Gasteizen bazeukatela talde bat, eta gure klubeko bi jokalari joan ziren ikustera zer egiten zuten, eta, bueno, ba, gero erran gure talde bekarri, eta esan bezala horrein dela 8 bat urte edo hasi ginen. Eta horrein dela 4 urtetik ona, ba, badaukagu, ja, liga bat, horrein dela 3 urte, ba, inbat lan egin ostean, ba, lortu genuen, federazioak aintzat hartzea gure ekimen hau eta kategoria propio bezala ba onartu izatea. Orduan ba liga daukagu, liga horretan ba jokatzen ditu partiduak elkarren aurka, epaileak federazioa jarritakoak izaten dira, akta ere jasotzen da beste edozein partidutan bezala, baina badauka berezitasun bat beste kategoriekiko eta da hemen ez dagoela sailkapenik, ez dauka emaitza garrantzitsua da momentuko joko horretan, baina gero ez doka beste eraginek. Eta hori uste dugu, ba, bueno, daukagune arautegiaren barruan, ba, funtsezko zaugarrietako bat dela. Eta agian hori ba, errugbi inklusiboaz ari garenean, ba, zenbaitek ez du ziurreski ulertuko edo zertaz ari garen, hemen gure taldeetan jokatzen dugu, behin ja, edo zein adinetako pertsonek, eta izan berdin duen, gizonezko, emakumezko, adina hori. Eta normalean jokatzen dugu gutxi gora bere erdi-terdi, baina aniztasun funtzionala duten pertsonak, eta klubeko, ba, beste taldetan jokatzen ari garenak, orduan elkarrekin, hasian jokatzen dugu, eta hori, bultza liga jokatzeko, badago adin baldintza bat, hori da, fitxa federatu behar delako, eta eskola kirolarekin talka ez egitarren gutxienez 14 urte behar dira. Uhum. Baina ere ba, gure taldetan izaten dira, gure kasuan ere bada, baten bat gazteagoa dena, baina bueno, gehienagia 18 urte ingurutik gorakoak gara eta hori, adin guztietakoak, eh? Eta zenbat lagunek, parte hartzen duzue, bueno, inklusiboan, eta horretaz gain, baita ere, jakin neko goneko, bueno, astero, pentsatzen, antrenatzen duzuela, nola pasatzen da entrenamendu bat ere, entrenamendu egun bat, nola izaten da? Bai, guk astean behin entrenatzen dugu, astazken edo, gaur izango dugu, ordu terriko entrenamentu izaten da gutxi gora era, 6-etatik 7-etara, eta bide batez, ba, aprobetsatu nire eta aukera, ba, interesa edo kuriosia eduki lezaken edo nor, ba, gonbidatzeko, ba, gure gana hurbildu dain, eta parte arde esan, bueno, erabate ateak zabali dauzkagu, eta pozez eratzen dugu, hurbiltzen zaigun edo nor. Eta, bueno, normalean, ba, oso entrenamenduak eta oso izaten dira, bueno, entrenatzaile edo arduradunak oso ondo prestatuta eramaten ditu, beti antzeko rutinak edo izaten ditugu, hasiera batean beroketa bat egiten dugu, beroketak ere beti ariketa berdintsuak izaten dituzte, egiten ditugu, eta gero ja teknika, bueno, ja espezifikoagoa edo egiten dugu, segun eta ze lantzearen beharra daukagun, edo plakajeak, edo paseak, edo bueno, sarregak edo talkak edo ies egiteak edo bueno, bat biren aurka horrelako ariketak eta egiten ditugu, eta gero azkenean bukaera normalean ba gure arteko partidutxo bat egiten dugu, horren oso momentu jakinak izaten dira. Eta hor hasierako, bueno, badira berezitasunak, adibidez, hasierako beroketa hori askotan ja ez du entrenatzaileak bideratzen, edozein jokalarik bideratzen dugu, zeinek edo jokalaritakoren batek bideratzen du, zeia badakigu ze ariketa egin behar diren, eta hor pixkat bilatzen dugu baita ere, ba, jokalari eta parte guztien ahalduntzea. Horren, gehi garen inean, ba, gauzak ikasteko eta egiteko eta zuzentzeko, ba, hori ere, ba, egiten dugu, horren, ba, hori, ba, gukutsu gara, ba, horrela izaten da. Gure entrenamentu bat. Osongi. Anistasun funtzionala edota urritasunen bat duten pertsonekin, lan egiten duzue. Hernaniarrak dira guztiak edo leku ezberdinetakoak biltzen dira? Ez dira hernaniarrak guztiak, ez inguruko herritakoak ere badira, eta, bueno, zuen eskualdekoak ere bakarren bat edo estere, bai. Bueno, Txingudi aldetik datozkiguna, bai, mugaren alde batekoak, bestekoak, Zarautzaldekoak, Donostiarren bat ere, bai, bueno, Erronikoa bertakoak ere, bai, orduan, bueno, inguruko herritakoak dira, gure jokalariak urritasuna dutenak, besteak nagusiki gehienak Erroniko jokalari gara. Baina, bada, baita ere, eskenek badu berezitasun hori ere, ba, beste nolait, bueno, entrenatzaile edo laguntzaile funtziotan aritzen den bat, adibidez, ba, ba, Txingudiko entrenatzaileetako bat, eta horretara, bueno, bat ez, bi. Eta horretara, ba, gurekin jokatzera etortzen dira, beste bat ordiziarra, eta horre gurekin jokatzera etortzen da, horren, Gipuzkoa momentu honetan, bueno, Arrasate ari da, horrein taldea sortzen, ligan ez da horrein sartu baina hortxortxe daude, baina Gipuzkoan hori, ba, momentu honetan, besterik ez dago, ordizian ari dira, bizkat hori sustatu nahian, ekimen batzuk eta egiten, eta hori baina, horren, ba, errugbi mailan, ba, bueno, balen aipatu duzu, ba, gure inguruan, ba, referente gure taldea izango da. Eta senideto edo gurasoen parte hartzea nolakoa izaten da, badaukaten beraiek baitare parte hartze zuzen bat edo beste moduko bat izaten da? Niretzate gure proiektuan gurasoen parte hartzea gakoa da, gakoetako bat, hori ba, normalean inguruan egoten dira, bada gurasoen bat inguruan egotetik, ba, gombidea pena inenioena bere momentuan, nara egote batzu, zainan izuta zuzerretik entzara animatzen, eta zele irasartu, ba, zeukere ikasuzak ezu errugia jokatzen, eta hori ba, bueno, hori ba, bera, gaur egunean, ba, bueno, finkoetako bada, eta hori, ez da, gurean bakarri gertatu, beste taldetan erikusten dugu gertatu dela. Baina horretaz gain, ba, gero, bueno, gure proiektuan errugia bera eta zeleien egiten duguna parte bada, eta, bueno, nolaita ardatza izango da, baina egin batean bada baita ere, esango nuke, aitzakia, ba, gero errugi talde baten, elkarte baten, bizitza sozial guzti horretan parte hartzeko ere. Eta hori bilatzen dugu, eta horretan, ba, bueno, elkarteko beste ekintzetan, ba, bueno, beste partidak ikustea dela, edo garagardoazok antolatzen dugunean, edo irterak egiten ditugunean, hor gurasoen parte hartzea ere, ba, ba, oso garrantzitsua da, eta bueno, guk alboan edukitza, ba, ba, ezinbestekoa da, berez. Talde bakarra da, autobusean hasieraz, ba, autobusetan bideiak eta egiten ditugunean partidua jokatzeko, ba, autobusetan gurasoak ere sartzen direnak, ze, bueno, ez, horre gure jokalariek autonomia maila desberdina daukate batetik ez dira, baina batzuk, ba, behar dute ondoan edukitzea, ba, ba erreferentziazko gertuko pertsona bat etxekoren bat, ba aita, ama edo beste norbaitera izan daiteke, eta horren hoiek nolaitek gure taldea eta gure lan taldea osatu egiten dute. Hori da, inklusiboa zentzu guztietan, antolatzen dituzoten jarduera paraleloetan, adibidez Garagardo festaren arira, hor baitaren, bueno, inklusiboan parte hartzen duten lagunek, beraiek baitaren, bueno, hor txondetan lan egiten, egoten dira, aipatu duzu aisialdia, baina baitare aipatuko dugu, itzordu garrantzitsu bat, izan ere, hilaren 29an iraganen dena, inklusio bertso jaialdia antolatu duzue, ez da? Bai, hori, lehenengo aldia da horrelako zerbait antolatzen duguna, eta hori, lan handia dago atzetik, baina lantalde polita ere, bai, eta horre, badugu bertsolariren bat oso gertukoa duguna, eta, berarekin harreman estua daukagu, eta gure proiektuarekin oso implikatu dagoena, hagin laburu eta bere parte hartze bere laguntzarekin bideratu genuen egitasmo hau eta Tolosako udalera jo genuen areto handi xamar bat nahi genuelako eta hori berak leidorantzokia eskaini zigun eta horren bertsolari talde osatu eta bilatzen dena da baita ere pizkate inklusibo gizarte inklusiboago baten aldarrikapenari lekua ematea eta bizkat gure ekintzetatik eta zelaiko parte hartze horietatik aterata saiatzen gara kalean bestelako ekintza batzuk egiten. Hernanien egin izan ditugu bestelako ekintza batzuk, zera sensibilizazio saioa kirolaren inguruan, hitzaldiren bat ere antolatu izan dugu, maingururen bat ere bai, monologoak, horrelako gauza batzuk egin izan ditugu, baina maila honetako ekintzarik edo jarduerarik orain artean ez genuen antolatu eta horretan ari gara. Urriaren 29an Leider aretoan irango da itzordua eguerdiko 12an eta bertan Maialen Lujanbio Ametsa Arzaioz, Nerea Ibarzabal, Beñat Gaztelumendi, Jesus Mari Irazu, Joanes Illarreki arituko dira bertxotan aipatu duzu, saioaren helburu nagusia zein den, hain zuzen ere, baita ere, anistasun funtzionala duten pertsoneak gizarteratzeko dituzten trabak azaleraztea, eta baita, neustez importantea da baita ere balorean jartzea, honen inguruan, zuekin batera dauden beste elkarte eta eragileak, ez da? Bai, hori ze horre, inguruko elkartei, denak eguruz ez dut esango, baina, azpatze, gauten, atzegi, pausoka, eta, marea urdina, gaien bat emataztuko zaiz barkan azala, baina hori eskatu genien, bereiek egunerokoan bizitzen dituzten egoerak edo adieraztea, eta egoera, horiek, eskate, inklusibotasuna aldarrikatzean ikuspegitik, interesgarri izan daitezken egoerak edo beraik dituzten oztopoak, zailtasunak edo bitxikeriak kontatzea, eta horiek jarri ditugu lantalde baten, gehi jartzaile lana egingo duten lantalde baten esku, eta hor, tartean agin laburu bera, ezagunei Lizazu, eta, arituz, bertso eskolako kideak, Tolosako eskolako kideak ere, horre aztertu dituzte gai horiek, eta horiekin ari dira nolaite gaiak prestatzen, horrean, gaiak berak ere, humore ukitu batekin, bizkate dramatismotik ies egin da, baina errealitate bat, azaleratzeko ale ginez, planteatuko digutelakoan gaude, bere gaiak jasota dituzte, eta esan bezala, gaiak elkarte hauek proposatu dizkiguten. Osongi, Andoni, gelditzen zaiguna da, azken finean, jende animatzea, bertso jaialdi honetara gerturatzea. Gomidatuko ditugu baitaren, kasu honetan, eskualdeko bizilagunak, ez, bertara joatea. Bai, usen, guretzat, oso garantitzu litzateke, bertakoak, ingurukoak, interesa duen guztia, bertso zaleak eta errugbi zaleak, eta berezeki, gizarte OBEaren aldarrikapenarekiko balako sensibilitate bat duen edo nor, bereziki gonbidatuko genuke, baina azken batean herritar ororentzako interesgarria izango delakoan gaude eta erabat gu mundu guztiarentzat zabalik eta orduan gonbidapena erabat zabala egingo genuke. Ba, osongi. Itz hoiekin gelditzen gara, Andoni, esker mila benetan bagurean izatagatik. Mila esker. Ba, eskerrik asko zuei aukera egunategatik. Ondo izan. Thank you. Ba, hortziralero bezala, eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu eta hasteko ba futbolarekin hasiko gara alde batetik emakumeen orezko regional mailan, Mariño Real Unionek lagun onak taldean jasoko du etxean Ugaldebentas zelaian oraingo honetan bihar arratsaldeko bortz terdietan. Beti Gaztek berriz Ostadar bisitatuko du Lasarten Michelin zelaian igandean goizeko 12ak 20 gutietan. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Real Union Rockak Eibar B sailkapeneko lider hartuko du Galen oraingoan. Eibartarrek azken minutuan irabazi zuten pasaden astean Beti Gazteren kontra eta asteburu honetan berriz Bairundarrak bisitatuko dituzte. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 4etan. Beti Gaztek ere etxean jokatuko du jardunaldi honetan eta Oiartzun jasoko dute Lesakarrek Mastegin. Hauen arteko partidua bihar izanen da baita ere arratsaldeko 8etan. Emakumeen gorengo mailan bi derbi egonen dira asteburu honetan. Alde batetik Dunboa Eguzki AK Mariño Real Union B jasoko du etxean igandean arratsaldeko 4etan eta Dunboa Eguzki B ere Hondarribia hartuko du San Jose Obreron igandean arratsaldeko 6etan. Gizonezkoen gorengo mailan Marinok Oriokoren kontra jokatuko du asteburuan etxean, hain zuzen ere bihar arratsaldeko 3etan eta Hondarribiak Astigarragan izanen du partidua, bertako Astigarragako Mundarroren kontra bihar ere, baina arratsaldeko 8etan. Erregional mailan azkenik Behobiak Oiartzun B jasoko du Artian bihar arratsaldeko 3etan, egun eta ordu berean San Martzial eta Dunboa Eguzki elkarren kontrariko dira San Jose Obreron eta azkenik Uretxokoak Landetxa jasoko du Matzadan bihar ere arratsaldeko 8:45. Eskubaloian Ilkapo Hondarribiak asteburu honetan Basaurira bidaiatu beharko du bertako Indupimen Basauri taldearen kontra lehiatzeko. Hauen arteko neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko 4:30. Bertzalde Txingudi Eskubaloi taldeko mutil seniorrek jardunaldi bikoitza izanen dute asteburu honetan, Txingudi Goibarrek hain zuzen ere gaur bertan jokatuko du asteburuko lehen partiduan, Hernarineen kontra ariko da kanpoan arratsaldeko 8:30 eta igandean berriz Zartalekun jasoko du Leizaran eguerdiko 12:00. National B mailako Estendaia taldeak ere kanpoan jokatuko du asteburuko jardunaldia, hauek Bugene Handball bisitatuko dute bihar iluntzeko 9:00 gutxietan. Saskibaloian bigarren mailako Izetala Hondarribiak Jakobeo Alberite taldean bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 6:00. Bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak berriz Zerroibidek hauek ere kanpoan arituko dira. Oraingo honetan Beotibar taldearen kontra lehiatuko dira bihar ere eta ordu berean arratsaldeko 6:00. Errugbian, atxedenaldiaren ondotik Txingudi Rugby taldeko biok Txingudi Eibarrera joanen da larunbat honetan ART taldearen 15koaren kontra jokatzeko. Goizean izanen da partidua. Eta arratsaldean berriz 3:00 Zaisa Txingudik Zarautz B Beltzak taldearen kontra jokatuko du asteburuko neurketa Lasarteko Michelin zelaian. Aipatu behar dugu kamareronen mutilek ezin izan zutela azken partidua jokatu Arratiko Zekorren kontra izan ere ez baitziren Playa Handin agertu. Kirol Disiplina Komiteak mugakoei partida irabazitzat eman die, hortaz, bortz puntuak eskuratu dituzte, eta orain bortzgarren dira ligako sailkapenean. Bertzalde, Federal B mailako Estendaia taldeak Pon Long taldea bisitatuko du, igande honetan arratsaldeko 3:00 eta 4:00. Santiagotarrak taldean berriz, bi lehiaketa desberdin izanen dituzte asteburu honetan. Alde batetik Urbiziko sailak Seu Durgelen jokatuko du denboraldi bukaerako absolutu mailako Espainiako txapelketa. Larun bat eta igandean jokatuko da hau. Eta bertzalde, aulki mugikorreko arraunlariek 6. Sevilla International Rowing Masters regatan parte hartuko dute bi egunetan ere. Bertzalde, pilotan aipatu behar dugu, emaitza bat aipatu behar dugu, Amiano pilotarien aldetik heldu dena, izan ere, Unai Amiano eta Alduntzin bikoteak 18:22 irabazi zieten, Iker Amiano eta Akain Lizeaga bikoteari. Bi anaien arteko borroka izan zen, eta hor, aipatu dugun bezala, Unai Amiano izan zen garaile. Eta, arraunean ere bertze berri bat izan dugu, Jean-Pierre, ez dakit emetxe. Ez dakit finkatu gabe noa indik, baina, aipatzen den, arabera, Ruiz Bermeoko arraunlaria, Hondarribian arituko da datorren urtean. No? Bueno, hori kontrastatu hartu dugu, berak kastrotarra da, eta, bueno, bak izuzte hartatzen den kirol mailan. Aserre, kirol mailan, baina, bueno, aldaketa hori, bat baren badago, eta aukera hori finkatzena bat bada, ba, bueno, hor da kontua. Eh? Hori da, albiste bat jaso duguna azken minutu. Eta. Hori da. Eta, bueno, ba, ezakit errepaso honekin edo zerrenda honekin bukatzeko itzorduren bat utzi dugun bertan, bueno, seguro baten bat ola zerrenda guztietan. Nahi nuke aipatu, gauza bat alatu guztiz ere Doni Banelu itzuneko eta Hondarribi arteko izterketan igandean, ez dakit eguraldia nola egongo den, baina hor erlaitzean beti komplikatua izaten da. Haizea jotzen duelako, indartzu eta albo batera bultzatzen dituelako eta oso komplikatua izaten da, gora bera, eta kontuz, hortikan ibilbide komplikatua da, laiztrek eta zoragarria izaten da, baino gogorra da, oso gogorra, eta ikusiko dugu nola iristen diren laiztrekaria Hondarribira, eta bueno, aurretik izango da, Behobia Donostiko azken itzordua, ez? Bai, laizterketa prestatzeko azken ordua, edo azken beste itzordu batzuk ere izango dira, baina eta guztiz ere oso gogorra izaten da. Oso gogorra. Oso polita ikusteko, ikaragarria da, baina eguraldi kaskarra denean eta haizea jotzen duela alde batetik, mendebaldetik edo iparraizea jotzen balin badu, bere arazoak izaten ditu. Eta hori kontutan hartu behar da, eta mendebaldetik hor jotzen duenean. Ikusiko du, ostiraren euria ugari, baina ikusiko dugu datorren igandean, eta itzorduak aipatu biharko postak enterritan oso garrantzitsua bidazua denentzat, 13 punturekin kokatzen aldela kiroldegian hartalekun, bere garrantzia du, eta gero bestate bat egirren unek, hor arduratsua izango direla noski baietz, datorren igandean. Baina, norriagoka oso korapilatsua izango dela Ponferradina taldearen aurrean. Hori da. Eta bukatzeko Euskal Futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu, euren itzorduak aipatuko ditugu labur-labur, lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak eta Atletikek derbia jokatuko dute, igande honetan Lezaman, eguerdiko 12etan, beraz, itzordu polita eta garrantzitsua hori ere, Euskal derbia, izanen da Lezaman, eta bueno, hortxe bertan, igandean, eguerdiko 12etan. Eibarrek berriz, bihar jasoko du Villarreal, eguerdiko 12etan baita ere. Osasunak berriz, lehen federazio mailan Espainol jasoko du Taxoaren, bihar, arratsaldeko 4etan, eta lehen mailako gizonezkoei dagokionez, hauek ere martxan jarriko dira, txedenaldiaren ondotik, Errealak Mallorca jasoko du etxean, bihar eguerdiko 2etan, Atletikek berriz Barça bizitatuko du igandean arratseko 9etan, Osasunak gaur bertan jokatuko du Sadarren Granadaren kontra arratseko 9etan baita ere, eta Alavesek azkenik igandean bizitatuko du Villarreal arratsaldeko 6:30etan. Bigarren mailan berriz, Eibarrek Zaragoza bizitatuko du bihar arratseko 9etan, eta Amorebietak berriz, Oviedo hartuko du etxean bihar ere, baina arratsaldeko 4:00 eta 4:00 denean. Honekin guztiarekin saioaren bukaerara ailegatu gara, gurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Zorregatik.